میری اجازت کے انا حول کبیرکم، آیا پریمان انا حول کبیرکم، یہ موسیٰ علیہ السلام یہی تمہارے بڑے ہیں، اللہ دی اللہ حکم السیر جس نے تمہیں جادو سکھلایا، تو تعالیٰ ظہور ان قریب تم جان لو گے، اب دھمکیاں کا اثر کریں، اب تو انقلاب آ چکا ہے، شرک کی گندگی نکل گئی، توحید کا نور آ گیا، اب دل پاک ہو گیا اور خدا کی نصرت بھی اب آنے لگ گئی، ابھی وہ کہنے لگے اے فرعون دیکھتا ہے کالا تو پتا اللہ سور، اور جب توحید آتی ہے مخلوق کے ڈر بھی دل سے نکل جاتے ہیں، جان کا خطرہ بھی نہیں رہتا، بالا کہتا ہے نا اکتے انا اے دیا گم، میں کاٹوں گا ہاتھ تمہارے باہر جو لا گم، اور پاؤں تمہارے بن خلاف مخالف سمت سے، بالا اسلے بننا گم، اور چڑھاؤں گا ضرور بے ضرور تم کو سولی چڑھاؤں گا، اور بی جزو ان نخل اجمعین، سب کو میں سولی پھانسی چڑھاؤں گا، پہلے پھانسی پر پابندی ہے، اب پھانسی ہٹ رہی ہے، بالا اسلے بننا گم اجمعین، سن لیا کہ نہیں سن لیا، معلوم ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کا طریقہ ایک ہے، اب اعلان ہو رہا ہے مین اعلان، لَأُسَلِّ بَنَّكُمْ، سولی والی پابندیاں ختم، بزرگوں کو سولی دیں گے، سب کو دیں گے، ہاں اجمعین، قالوا کہا انہوں نے لا تہیرا، سبحان اللہ لفظ دیکھو لفظ لا تہیرا، اس نے کتنی دھمکی دی، بے ایمان صاحب اقتدار سامنے بیٹھا ہے ظالم بادشاہ، اور وہ دھمکی دے رہا ہے میں تمہیں پھانسی پہ لٹکاؤں گا، اور کس انداز میں، لا اصلی بناکم، لا منہ تاکی سجیلا، اتنا کام کلام کو مؤکد کر کے کہتا ہے میں تمہیں پھانسی پہ چڑھاؤں گا، آگے سے کیا کہتے ہیں، لا زہرا، لا زہرا کوئی مسئلہ نہیں، لا زہرا لا ضررا، لا زہرا ضرر رشتہ، کہانو لا تیرا ضرر دکھتا، کوئی ضرر ضرر نہیں، کوئی ڈر نہیں، انا الہ ربنا، بے شک ہم اپنے رب کی طرح تو منقلبون، تو اگر پھانسی چڑھائے گا ہم اپنے رب کی طرح پلٹنے والے، ویسے بھی مرنا ہے، اگر توحید کی وجہ سے مر جائیں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، ویسے بھی مرنا تو ہے کہ نہیں، اور مرے تو کس کی خاطر، مسئلے کی خاطر، الہ ربنا، یہ کہتے ہیں لا تہرا کوئی مسئلہ نہیں جی، کوئی پرواہ نہیں، انا نتما، پہلے تو کہہ رہے تھے نا کہ ان لنا لاجرا، دیکھو سوچ بدلی ہے نئے مان آنے سے، کہتے ہمیں کوئی پیسے کیسے ملیں گے، کوئی عہدے وزارتیں گزارتیں ملیں گی، اب کہتے ہیں انا نتما، اب سوچ بدلی، معلوم ہوتا ہے ایمان آ جائے دنیا کے ساز و سامان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ایمان آ جائے تو پھر ایک ہی فکر رہتی ہے، نتما ہم تما کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں اب میرا لانا، یہ کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، بخش دے گا ہم کو ربونا، رب ہمارا خطا جانا، خطائیں ہماری، ان کنا لئن کنا ابن المؤمنین، اور یہ کہ ہیں ہم ابن المؤمنین، ابن المؤمنین کا کیا معنی، پہلے ایمان لانے والے حاضرین میں سے، یا اتباعِ فرعون میں سے، فرعون کے تابے داروں اور فرعون کے جو بڑے بڑے شاہی خاندان کے قریبی لوگ ہیں، ان میں سے ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں، فاوحینا الی موسیٰ، ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ کی طرف یہ بات کیا ہو گیا، ان اسری بعبادی انکم متبعون، راتوں رات لے چل میرے بندوں کو تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، پر بھیجا فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے یہ کب بھیجے؟ جب یہ پتہ چل گیا کہ سارے مولوی راتوں رات کو چلے گئے ہجرت کر کے، اس وقت اس نے ٹیلی فون کیے، ہاں شریف، اس زمانے کا جو میڈیا کا وہ استعمال کیا، ہیں ادھر ادھر لوگ بھیجے، سارے کنٹریوں حضرات ایک ضروری اعلان سنے، جہاں سارے دہشت گرد بھاگ گئے ان کو پکڑنا ہے، اور ہم بھی ساتھ آپریشن میں شریک ہوں گے، ہم بھی ساتھ آپریشن میں چلیں گے۔ وہ اعلان ہو گیا، قومی اسمبلی میں اعلان ہو گیا، سارے لوگ کٹھے ہوں، اور فرعون کہتا ہے میں خود بھی چلوں گا، یہ سرچ آپریشن ہو رہا ہے، اور چل پڑے جی سارے کٹھے ہو کے، کہتا ہے ان ہاؤلائے یہ لوگ جو ہیں یہ لشیر دیماتون، یہ بالکل ذلیل لوگ ہیں، اے مٹھی بھر دہشت گرد، ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ، شر دیما کے اندر ججوز وائی گری دا بل قلت سلہ لا قلت العدد، وہ قلت عدد ری مراد لے رہے، قلت بلکہ شر دیما میں قلت والا کھانا ہے، یہ چند مماتی ہیں، چند گنجیاں ہیں، بالکل تھوڑے جے بندے ہیں، ہیں کتنے ایک ریڑھے کی ٹانگے کی سواریاں ہیں، شر دیما تن یہ ٹانگے کی سواریاں، چار بوتیاں کلیلون ہیں، شکیل بھی کوئی نہیں، کلیلون ہیں بھی کلیل، مال بھی کوئی نہیں، ہیں بھی تھوڑے سے، یہ نہیں پتا پریوار کو کہ یہ قلت اس سے بڑی عظمت کوئی نہیں ہوتی، یہ سمجھ رہا ہے چند مولوی ہیں، مٹھی بھر دہشت گرد ہیں، پورے ملک کو خراب کر دیا، کلیلون اعلان ہو رہا ہے، ہاں بھائی انا ہم لنا، بے شک ان دہشت گردوں نے ہمارے لیے ہمیں غصہ دلا دیا ہے، غصہ دلایا واحضون، ان کی سرگرمیاں، ان کا پروگرام یہ ہمیں غصہ دلانے والا ہے، اور انا لجمیع حاضرون، اور بے شک ہم سارے کے سارے حاضرون ہیں، مسلح ہیں یا حاضرون کا معنی، ہمیں پورے لوگوں کو خطرہ ہے ان دہشت گردوں سے، ان کی دہشت گردی ختم کرنی چاہیے، ہم سب کو خطرہ ہے، کسی کی جان بھی محفوظ نہیں، فأخرجناهم من جنات، اللہ فرماتے ہیں فأخرجناهم، اخرجناهم کسی پالیسی اور پلیسی کی وجہ سے وہ خود نکل پڑا، بریمان اخرجناهم، کہتا ہے میں آپریشن کا معائنہ مشاہدہ کروں گا، وہاں جا کر ایوارڈ تقسیم کروں گا، فأخرجناهم من جنات وعیون، باغات سے بھی نکل گئے، چشموں سے بھی نکل گئے بیچارے، او اکیلی پہاڑیوں میں، من جنات وعیون وکنوز، خزانے بھی چھوڑ گئے، کنوز بڑے بڑے دیگتے، بڑے بڑے بٹورے بھرے ہوئے زمین کے اندر، سارے بینک بیلنس بھی گئے، کنوز اتنے پیسے جمع کرائے ہوئے تھے برطانیہ کے بینکوں میں، ادھر ادھر کے وہ فرعون نے جو زمین توڑ بینک کاری تھی، کنزو کنوز اے مضمون خزانے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بینک زمین دوست تھے، اندر خزانے دبے ہوئے تھے زمین میں، ومقام کریم، اونچیاں اونچیاں کوٹیاں، مقام کریم، وہ پھر گئے چھوڑ گئے، صدر ہاؤس بھی کیا، مقام کریم، مقام کریم، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی کوٹیاں، وہ سارے چھوڑ کے گئے، کذالکا شوق، ہاں کسی طرح کذالکا، اچھا سارا چھوڑ گئے، اتنے باغات بھی چھوڑ گئے، وہ سن رہے ہو کہ نہیں، مقام کریم بھی چھوڑ گئے، عمدہ مکان بھی چھوڑ گئے، کوٹیاں بھی چھوڑ گئے، اسی طرح ہوتا ہے کذالکا الامر کذالکا بات کسی طرح ہوئی فاورتنا بنی اسرائیل اور میں نے حق کیا تھا وہاں فاورتنا قومن آخرین وہ قومن آخرین کیا ہے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو ہم نے بھارت بنایا جی بس فأتبعوهم بس وہ پیچھے لگے گھر سے ہے ان کے پیچھے چلے مشرکین نور پیر دے ویلے مشرکین مشرکین اور صبح کی روشنی میں اشراق صبح کی روشنی جب پھوٹی یا سورج نکلنے کے وقت وہ فلما بس وہ آگے جا رہے تھے لشکر مزہ تو آیا ہوگا یہ آگے جا رہے ہیں اور وہ پیچھے بھی آ گئے جن کو کہہ رہا تھا کہ سر سے میں کلیلا ہے حقیر لوگ ہیں مٹھی بھر لوگ وہ مٹھی بھر جو تھے اس کے بارے میں مستذی نے لکھا ہے ستت تو مئت الف کتنے بندے یہ کلیل اٹھتے چھ لاکھ کے قریب اسرائیلی ہاں پتری نے کہا یہ کہہ رہا تھا کلیل اور یہ جو آج کل یہ حضرات ہیں یہ کہتے ہیں شانتی تھوڑے دے اور عام طور پہ لوگوں کو پتہ کیا دھوکہ دیتے او جی شاہ تو عید والوں کا تو مدرسہ بھی کوئی نہیں مولوی بھی ان کا کوئی نہیں اور یہ تو ہے نہیں کوئی نہ بس ان چند ایریوں میں وہ جب تعلیم القرآن کا مسئلہ پیش آیا اس وقت بی بی سی نے ایک رپورٹ پیش کی تھی شاہ توحید کی مساجد اور مدارس کے بارے میں وہ رپورٹ سننے کے قابل ہے زبردست انٹرویو ہے اور وہ اس رپورٹ کو شاید آپ نے آپ میں سے بھی کسی نے سنا ہو تو اس رپورٹ میں پورے انٹرویو میں پاکستان میں سب سے زیادہ بڑی جماعت ہے ہی شاہ توحید یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کبھی سروے کریں کراچی کا میں آپ کو پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج تک کے سارے امتحانی رزلٹ چیک کریں جہاں اول دوم سوم وہاں پڑھنے والے سارے طالب علم اس کا اگر پیچھے سے چیک اپ کریں تو شاہ توحید کے ہوں کراچی میں تھی اور جس وقت بھی جو چوٹی کا مدرس ہوگا کراچی کے مدرسے میں شاہ توحید کا ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کو بیان کرنے میں پرابلم ہے لیکن ہوگا شاہ توحید کا سوال بھی پیدا ہوتا ان کے مدارس ویران ہو جائے گا یہ ساتھی بھی کہلائے گا طالب علم آج بھی سروا کرے پھر بڑے بیچارے کہتے ہیں جی نائیں نکالو لیکن نکالتے بھی ان کے اگر واقعات اشاعتی غیرت کرے نا اور ان کے پاس نہ جائے پڑھنے کے لیے میں تو کہتا ہوں بے غیرتی ہے ان کے پاس پڑھنا یہ کیا ہے یا تو ہمارے علماء نہ ہوں پڑھانے والے نہ ہوں طالب علم بھی ایسے ریلا جاتا ہے کراچی بڑا مصر پاکستان کراچی تو یہ علمی مروب ہے اگر یہ طالب علم غیرت کرے نا اور طالب علم شادی کوئی ان کے مدرسے میں نہ جائے خدا کی قسم منتے کر کے منتے کریں گے جوتے اٹھائیں گے ان کی حیثیت کیا ہے ان کی تو وہ بھیڑیں ہوتی ہیں طالب علم ان کے ایسے چبل ہوتے ہیں کہ اگر چبل نہ ہوتے تو قرآن کی طرف آتے نا ایسے بزرگوں کی باتیں کچھتے خوابیں جب ٹوٹے شخص فلانا بزرگ تھا نا روزے اندر سے ابا ہے کہ سبحان سبحان سبحان اللہ ہے اما یا سکو اما کر لے کلو سے کٹھے کوئی نہیں سوچا حضرت صاحب آواز ہے بولنا درخواست کی صاحب گئے نا جی ادھر حضرت درخواست کی صاحب نور اللہ عمر کر وہ وہاں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر جب حضرت درخواست کی صاحب گئے اللہ اکبر وہاں اللہ اکبر وہاں جب گئے تو حضرت درخواست کی صاحب نے کہا السلام علیکم روزے پاک سے ہمارے لاکھ دیا لانتا نہیں شیخ الحدیث شیخ الحدیث یہ دیوبندی کا مسئلہ پڑھایا جا رہا ہے اور درس حدیث سے شیخ الحدیث ہے بہت بڑا بےمان ہے وہ شروع ہوا بخاری شریف کی فضیلت یہ جو بخاری ہے نا یہ بخاری شریف یہ اٹھارہ مشائخ نے عالم بیداری میں نبی پاک علیہ السلام سے بخاری پڑھی سخاوی نے بھی عالم بیداری میں نبی پاک علیہ السلام سے بخاری پڑھی ہے اٹھارہ بزرگوں اب ایسا کفریات اور بےمانی یہ طالب علم کو نہیں سنتے یہ توڑ کر پوچھتے بھائی سخاوی پھر صحابی ہو گیا تھا پوری بخاری جو پڑی عالم بیداری میں صحابی تھا کہ نہیں اگر صحابی نہیں تھا تو اس کا مطلب صحابی کافر تھا اگر مسلمان تھا تو صحابی ہونا چاہیے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بھی یہ تعلیم تو سچی آتی ہے لیکن وہ سارا بکاؤ مال اور سارا دو نمبر مال اگر سبحان اللہ وہ میں نے سیدھی نہیں کہ کوئی طالب علم رو بھی رہے ہیں وہ حیرانگی کی بات خدا کی قسم یہ جو شیعہ ذاکر اور یہ للہر شیخ الحدیث ہے چبر اور یہ بروپی ہے رو رہا ہے رونا جونا آیا کوئی نہیں جیسے میں رویا ہوں ایسے ہی رو رہا ہے کوئی رونا جونا نہیں بس طالب علموں کو قابو کرنے کا طریقہ ہے یہ بھی قوم ہے اس لیے تھوڑا سا جہاں بچوں والا رومال لگاؤ پانی آنے لگ جائے گا اور ویسے بھی امام سہروردی نے لکھا ہے کہ شیطان اس آدمی پہ غالب ہو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ آنسو خود شیطان وہ کھینچتا ہے آپ کے حقیقی پہ بھی لکھا ہے وہ کیت نال پورا نا کاشیہ دیکھ رہا لو وہاں پر لکھا ہے تو یہ ایسے خرابی ہیں اللہ ان سے محفوظ رکھے اور اللہ طالب علموں کو سمجھ عطا کرے ہاں یہ غیرت کرے خدا کی قسم ان کے مدد سے فارغ ہو جائیں فارغ ہو جائیں ان کے مدد سے اور طالب علم شاعت التوحید والے اپنے مدارس میں پڑھیں اور کوئی شادی طالب علم ان جاہلوں کے پاس رہ جائے آپ صرف چار پانچ سال کیا سال کے بعد یہ منتیں بھی کریں گے جوتے بھی اٹھائیں گے اور یہ آئیں گے کہ آپ مہربانی کریں کہتے ہم شاعت والوں کو وفاق سے نکالتے ہیں واہ واہ انکل کل با اسکل فل سما اشاعت التوحید والوں کو ہم وفاق سے نکالتے ہیں واہ کیا بات ہے وہ پیچھے میں نے اتنی بات کی کہ ہمارے چندوں پہ تلنے والے ہمیں کیسے نکالیں گے تم تو سارے حکومت تمہیں پیسے دے تم وہ بھی لیتے ہو چندے بھی لیتے ہو اور تمہارا کوئی حساب کتاب بھی نہیں جو کھانے والا ہو نا کھانے والا آتی مجرم اور حرام حلال کی پرواہ نہ کرے اور لوگوں کی جیبوں پہ تلنے والا ہو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ تمہیں نکالے سوال نہیں پیدا ہوتا چندے کا ایسا آدمی جو 10 روپے کے پیچھے ایمان کو بیچتا ہے تو اس کو لڑتے ہیں تمہارے چندے اگر انہیں چندوں کا حساب چلو اربوں روپے بنتے اور وہ چندے سارے سلیم اللہ خان کی آسائش حنیف جلندری کے پروگرام اور سارے وہاں ان کا کتنے حساب کا بھی انہوں نے دیا کتنے ارب روپیہ جمع ہوگا اور وہ اس میں اربوں روپے جو جمع ہوتے ہیں اس میں 70% اشاعت التوحید کے پیسے ہیں 70% اور ہم کہتے ہیں نمک حرامی تو نہ کرو نا ہم تمہیں کھلا بھی رہے ہیں لیکن بھونکو تو نہیں کھا کے کم از کم کچھ حیا تو کرو ہم تجھے کہتے ہیں ادھر آئے وفاق والے یہ ادھر جو پنڈی میں ایک آ رہا جائے وفاق وہ پنڈی میں چبل تو وہ ذمہ دار ہے وفاق وفاق المدارس کا تو وہ آیا وہ اس نے آنا تھا ہمارے مدرسہ میں تو اس کو جب پتا چلا یہ اس کا مدرسہ ہے تو ہمارے وہ ساتھی مولانا سیاوتا دیورندی صاحب اس کو کہتے ہیں اور ادھر کا مدرسہ ہے ہم اس کا الحاق نہیں کرتے میں کہا کیوں ساری جماعت کا الحاق ہے اس کا کیوں نہیں کرتے تو کہتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف بہت بولتا ہے آپ اس کو کہو کہ ہمارے خلاف نہ بولے ہم الحاق کر لیں گے اس سے لکھوا کے لاؤ وہ بھی سادہ ہے ہمارا بزرگ مولانا ضیاء اللہ دیوبندی کا وہ میرے پاس آ گئے کہتے ہیں جی وہ کیوں کہہ رہے ہیں میں نے کہا بہت اچھا وہ جو غیر رشید ہیں اس کو یہ کہہ دے کہ آپ صرف یہ جملہ لکھ دیں کہ ہم قرآن کا انکار نہیں کریں گے, خدا کی قسم میں لکھ دیتا ہوں کہ ایسے شخص کے خلاف میں پوری زندگی نہیں بولوں گا, اور اگر جب تک تم قرآن کے منکر اور دو نمبری کرتے رہو گے تمہارے سر پر یہ ڈنڈا بجتا رہے گا. مدرسے کی ضرورت بھی نہیں, وفاق کیا تھی, الحاظ کیا, اب سمجھو بات. خیر میں نے کہا ان سے دو لفظ یہ لکھا کے لاؤ, وہ قرآن کا انکار چھوڑ دیں ہم ان کے خلاف بولنا چھوڑ دیں گے. رہ گیا مدرسہ, تو مدرسہ کے مسئلے کی خاطر ہے, مسئلہ مدرسے کی خاطر نہیں, مسئلے پہ مدرسہ قربان ہو جائے اور ہماری جان بھی چلی جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم ایسے بے غیرتوں کی منت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, ہم اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں. اچھا جی, وہ کوئی اور ہوگا جو اتنی جفائیں سہے. اچھا جی دیکھو کہتے ہیں تھوڑی سی جماعتیں ہیں بھی تھوڑے سے ہیں بھی بڑے قلیل, ان تھوڑوں تو یہ جو تھوڑے ہوتے ہیں کھڑے ان پر خدا کی رحمت اور نصرت بڑی ہوتی ہے. غزالے کا الامر و غزالے کا اور اسناہا, اللہ فرماتے ہیں سارا تباہ ہو گیا اور بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنا دیا, آ گئے آمنے سامنے آ گئے, ادھر وہ بڑے کثرت والے اور پوری جمہوریت کٹھی ہیں, پوری فوجیں کٹھی اور لاکھوں کی تعداد میں ادھر آئے, آگے وہ تھوڑے تھے, اب درمیان آگے دریا آ گیا, وہاں پر کھڑے ہو کر کالا اصحاب موسیٰ, سبحان اللہ, کالا اصحاب موسیٰ, یہ کبھی خوف تھا, حضرت موسیٰ کے اصحاب کہنے لگے انا لمدرکون, بے شک ہم پکڑے گئے, اے بظاہر اسباب نظر کوئی نہیں آتے ہیں, ہم پکڑے گئے. کالا صاحب موسیٰ اور ہیں کتنے, 600,000 کے قریب ہیں, اور کہتے کیا ہیں انا کو انا لمدرکون, 80,000 کا لشکر ہے, انا لمدرکون ہم پکڑے گئے. اللہ نے کیا لفظ ذکر کیا, اصحاب موسیٰ, یہ موسیٰ کے اصحاب تھے 680,000, وہ سارے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں انا ہم لمدرکون ہم پکڑے گئے, یہ تو تھے اصحاب موسیٰ. اور سورت توبہ دیکھو تو اے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, واقعہ وہاں بھی یہ پیش آیا, غار کے اندر جب بیٹھے بال سے مشرق آ گئے اور مشرقین اگر قدموں کی طرف بھی دیکھتے تو ان کی نظریں آپ پہ پڑتی, وہاں بھی آگے آگے وہ غار آ گئی اور ادھر مشرقین کا لشکر, یہ بھی آگے دریا آ گیا ادھر فرعون کا لشکر. اب ذرا فرق دیکھنا ہے, اصحاب موسیٰ 6 ہو کر بھی کہتے ہیں ہم پکڑے گئے, انہیں اپنی فکر ہے, اور صاحب محمد اس جکولوں نے صاحب ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اکیلا ہو کے بھی اپنی فکر کوئی نہیں, لا تحزن, ان کو فکر رسول پاک کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضر کہتے ہیں دوسرے کی فکر کرنا, تجھے پورے اصحاب موسیٰ مل جائیں تو ایک صدیق اکبر صاحب محمد کی شان تو نہیں پہنچ سکتے. وہاں پر بھی کس یقول و صاحب ہی کہا, یہاں پر بھی فرمایا اصحاب, یہی فرق ہوتا ہے اصحاب کلیم اور اصحاب حبیب میں. اصحاب حبیب میں ایک صاحب کو اللہ نے وہ دل دیا جو 6 لاکھ بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکے. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں, اس لیے صدیق اکبر دیا بھی سے ہی کوئی نہیں. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, قال کلا, سبحان اللہ, کلا کلا, یہ کلا رد کیا ہے. معلوم ہوتا ہے اور توحید بیان کرو نا پھر خدا کے اعتماد بھی پکا ہو. توحید بیان ہی تب ہو سکتی ہے, آنکھیں بند کر کے اللہ پہ رکھ دو کتنا اعتماد پکا ہو. اور خدا کی قسم ہم نے پہلے سنا تھا کہ اللہ کی نصرت آتی ہے, اگر اس طرح آنکھیں بند کر دو اللہ پاک پر تو ایسی نصرت آتی ہے کہ وہ آدمی اس کا مشاہدہ کرتا ہے. اور ہم نے اللہ کی نصرت کو ان آنکھوں سے دیکھا اور اس طرح آتے دیکھا جس کی نظیر بھی ہمارے ذہن میں نہیں. ایسی بات نہیں, من یتوکل علی اللہ فہو حسب, جو اللہ پہ ڈٹ جاتا ہے نا بشرطے کہ پک جائے, یہ نہیں کہ درمیان پتہ نہیں نہ ہو, پکا ڈٹ جائے, پک جائے. یتوکل توکل تفاعل تکلل, اور اس میں پورا زور لا کے ذمے لگ جائے. من یتوکل علی اللہ ہوبا ہس بہو, اللہ فرماتے ہیں وہی کافی ہے. ہوبا ہس بہو, وہ کسی دوسرے دروازے پہ بھیجتے ہی نہیں. اے لے تو آدمی ہے یہ پکنا سیکھتا نہیں, ذرا پک تو صحیح. اب اعتماد کیسا ہے, اور ایسے موقع پہ دل کانپتا ہے. لیکن پیغمبر موسیٰ اللہ کے کروڑا درود و سلام ان پہ, اب کھڑے ہیں دریا کے کنارے, ادھر ساری فوجیں پہنچ گئی, سامنے دریا ہے. اب دریا فوجے درمیان میں قوم بھی ساتھ چھوڑ گئی, کہتی ہے انا لمدرکون, اب ہم مارے گئے پکڑے گئے. آگے پیغمبر کہتا ہے کلا, جس کو کہتے ہیں اعتماد, کلا پکا کھڑا ہے, کلا کلا. پنجابی نہیں جانتے نہیں, تمہارا بڑا زبردست ہے. کلا کلا ان مہیا ربی سیاحدین, ان مہیا ربی, کس طرح نہیں کہتے, نہیں جی نہیں, میں نے یہ پونک لگائی تو دریا سے پار ہو جائے گی, آج کل کا پیر ہوتا تو میں یوں کر دوں گا, یوں نہیں. کہتا ہے نہیں نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان مہیا علت کے مقام پہ جملہ محللہ, اتنا پائے یا ربی, اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ میرا رب ہے, میرے ساتھ میرا دل اونے بن نسرے. اور وہاں پر کیا تھا, ان اللہ معنا, ان اللہ معنا, وہاں پر ماہیت کی کوئی چادر جو نبی اس چادر میں تھے, اسی چادر میں صدیق ہے, اس لیے معنا. اور یہ دوسرے دنیا یہ مار کر ڈر گئے, اس لیے فرمایا اتنا میں یا ربی, میرے ساتھ میرا اللہ ہے, اس کی امداد ہے. سیاحدین, دریا سے نکلنے کا خود راستہ دے دے گا, سیاحدین خود راستہ دے گا. اے آپ بھی کوئی بندوبست کر دیتی, اتنا میں یا ربی, آپ بھی کوئی بندوبست کر دیتی. اوحینا الی موسیٰ, ہم نے وہی کی حضرت موسیٰ کی طرف, اللہ پاک کی ذات بڑی بے پرواہ ہے, ایسے نہیں پہلے بھی بتا وہی آ سکتی تھی, لیکن ایک دفعہ پسینہ نکال کے نا, ایک دفعہ ڈرا کے اور جھپیلا دے کے پھر اتو گئی آئی, پہلے بھی ڈرایا ہے پھر کہا لا تخف, اب پھر ایک دفعہ تھوڑا سا پیچھے کیا تاکہ عبد اور معبود کے فاصلے قائم رہے, کسی کو یہ نہ ہو کہ موسیٰ نے خود کر دیا, خود یہ کمال ان کا نہیں نہیں. اس لیے اللہ نے تاخیر کی, اور وہاں ایک دفعہ صحیح پھر پسینہ آیا حضرت موسیٰ کو. فاوحینا الی موسیٰ, ہم نے صحیح بھیجی حضرت موسیٰ کی طرف, ان اضرب بعصاک البحر, وہ ڈنڈا مار, بعصاک مار ذرا ڈنڈا اپنا باہر کو سمندر کو پن پلا کا حضرت نے مارا ڈنڈا پن پلا کا پھٹ گیا پکانا کلو پھر گرن باہر ٹکڑا کتونل عظیم جیسے بہت بڑا پہاڑ توڑ کل جبال عظیم کل جبل بہت بڑے پہاڑ کی طرح پھر گرن ٹکڑے ہو گئے. حضرت موسیٰ نے لگایا ڈنڈا, ایک ڈنڈا لگا راستے بارہ بن گیا, ہر راستہ دے عظیم اللہ نے پانی کو روک دیا, بارہ سڑکیں بن گئی, موٹر وے. نواز شریف بیچارہ کب کا لگا ہے موٹر ویوں پر, یا ایک ڈنڈا لگا اور اللہ نے موٹر وے فوراً بنا دیا, بارہ موٹر وے. اور دیوی کا توزل عظیم, بڑے بڑے پہاڑ ہے. یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ بنی اسرائیلی قوم بھی عجیب تھی, روڈ بن گئے تو صحیح لیکن ایک دوسرے کو نظر نہیں آئے گی, پتہ نہیں ہمارا کیا مطلب وہ خاندان والے مر گئے ہوں, اس لیے تو ایسا بندوبست ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھے. بہرحال السما تو علام الروا, بزرگوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی دیواروں کو شیشے کی طرح کر دیا, دیکھ رہے تھے انہوں کا ہمارے جوتے خراب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے راستے خشک کر دیے. بارہ خدا کی قدرت سے بعید نہیں ہے اسرائیلی یاد, لا تصدقھا بلا تصدقھا, نام اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تصدیق. تو ہر حال کوئی شرعی مسئلہ تو ان پہ موقوف نہیں. ہاں بھائی پن پھلا کا ہو گیا بأزلفنا, اور ہم نے گزارا سمل آخرین اسی جگہ دوسروں کو, وانجینا موسیٰ نجات دی ہم نے موسیٰ کو, ومن معہ اجمعین اور جو حضرت کے ساتھ تھے سارے ہم نے ان کو نجات دی, ثم اغرقنا پیچھے غرق کی تاسا الاخرین تو دوی پارتینوں, ان فی ذلک لآیا بے شک اس مستور میں بہت بڑا سبق ہے, بہت بڑا سبق ہے. کیا سبق ہے؟ حق کی تکذیب کی سزا کیا ملتی ہے, اور حق پر مصائب برداشت کرنے والوں کو بدلہ کیا ملتا ہے, اس میں بڑا سبق ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین, لیکن اکثر ان کے ایمان لانے والے نہیں. فإن ربک لہو العزیز الرحیم, واتلو علیہم نبأ ابراہیم, پڑھ میرے پیغمبر, واتلو علیہم نبأ ابراہیم, پڑھ میرے پیغمبر ان پر ابراہیم کا واقعہ بھی, اذ قال, دلیل نکلی دوسری دلیل نکلی, اب آسان آ گئی صورت, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اے نبأ ابراہیم, ابراہیم کی خبر پڑھ میرے پیغمبر, اذ قال لأبی و قومہ, جب کہا اپنے باپ اور اپنی قوم کو, ما تعبدون, کس چیز کو تم پوچھتے ہو, قالوا نعبد اصناما, کہا انہوں نے ہم پوچھتے ہیں اصنام کو.